الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ من كل زوج بهيج سورة حج پاول کی اللہ دے قیامت اس بات کو ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم کی قیامت راضی ناغی سر وقبل علامی خام خارازی چیو علامہ باغی کی زلزلہ دا قیامت بیام دڑی رو خلق و شکو او دے نمن اللہ چی قیامت بقائمش او مخلوق با بیاج و اندیش پس د خاورې کېدونا او پس د مړ کېدونا بیا ژوندون د خلقو په ذهن کې نه راتو. د قران کریم چې کله یو خپل دعوا ثابتې د هغه خپل طریقه ده او انداز دی چیغی تا قیاس ویلشی دا قرآن کریم کی دا طریقہ ډیر مستعمل او ډیر مروج او ډیر معروف او مشهور دا ذکر چی دا عقل سره تعلق ساتی. قرآن حکم ثابتی دیو نظیر نا پا بل نظیر سرا دیو مثل نا پا بل مثل سرا دیو شبیح نا پا بل شبیح سرا دی تقیاس ویلش قرآن کی نو دو دلیل بیانی یو د انسان د خپل نفس نا او بل دلیل د کائناتنا چې غزمک آسمان دی او دا خبره یقیني کوي چې څنګه دا ژوند حق دی بیا ورپسې موت حق دی نو بیا ورپسې ژوندونه هم حق دی. دا دریواله په یو مرتبه کې دی دریواله د شک او شبهه نه پاک دي منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. سورة طه کی ویلو قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. سورة عراف کی ویلو زادریوال خبری یقینی دی خو انسان دا دو منی چاو دا حیاتو مشتا دے موتو مشتا دے لیکن بیا جواندون نشتا یا ایوہ الناس اے دا دنیا خلقو ان کنتم فی ریب من البعث کچریه تاسو په شک کې د بیا ژوندون نو دا شک تاسو بی ځای دی دا شک تاسو د شک دی تکې یو شک داسي چې دا غیر پاره څه دلیل وی دا غیر پاره څه منشا او څه ماخذ وی ادویم داسی چې هغه مجرد احتمالي مجرد احتمال اسی یو وهمي چې انسان راګر کړي او وهم خډیر خلق راګر کړي او بیا په دې زمانہ کې چې ظاهري اس نه وي او بنده داسی چې بګانو نیولې سیبی واری پا بدحالی ابری نشی کولے تب وہ ایچی بس دا آخری سل گئی دی او اگا وہمی او دی وہم دیر خلق خراب کرو تا دنیا اگا نقصان او تاوان خویس ندے او دا آخرت تاوان دیر خطرناک دی نلاوی دا شک ستاسو او دا شبہ ستاسو دا بی زائی دا بی دلیل دا بلکی بیا جوندن حق دی او دا خپل عقل نا اللاوی کارو اخلی دا عقل نکار غستل دادی چې د الله رب العزت دی مخلوقات تو گوره دی مصنوعات تو گوره دی مقدورات تو گوره چه اغا پستر گو باندی لی دیشی اوخکاری نو د دین قیاس کای پاغه شی باندې چې واستا سو د نظر نه پنای قیاس وی دیتا چې د معقول تشبیه ورکی د محسوس سره یو خبره په خارج کې نه یې اخکاری نه اورې دې نشي نی پا رنگ پوئیگی نی پا بوئی پوئیگی نی پا خون پوئیگی اگه تا معقول وی نو کل اللہ تشبیح ورکی نا اگه دا محسوس سرا چی دا خو گورا دا سدلکتا چی سنگ دا دنیا وینی پا نظر دی رازی پا گنوی اوری او پا خلی سکی پا قوت زائقہ باندی دیتا محسوسات ویلش نو دینا قیاسو کا کنا فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ نبیشکا چی مونگ پیدا کلی ہے تاسو دخاورنا پا دیکی خوبا دی شک نہیں کنا کاغا ول انسانو چې داغه بدن او جسد یې جوړ کړو د خاورونه من صلصال من حمى مسنون دا سه خاور او چې ډیر وختونه په تیر شيو دورونه په تیر شيو او ډیر حالات په تیر شيو تدریجن یې جوړ کړو او دویم من ترابن د دې خاور ناستاسو رزق پیدا کیږي د برنا او بنازل شي او کته د زمکه د خاورې سره ګډوډ شي داغی نه بوټی پیدا شي داغی نه د انسان غذا پیدا شي او داغی غذا نه د انسان نطفه پیدا شي نو بس دا سه وګڼل چې د خاور نه پیدا دي کنه ټول ابتداء د خاور نه راشوي دا را روان شوي د خاور نه دي اوس دا خو انسان دی چې الله ډیر د کمال پیدا کړی دی نو په یو حال باندې نه دی ترقی ولا ورکوي ثم من نطفه او بیا پیدا کړی د نطفه نه ثم من علقه او بیا دا غي جام شوی ویني نه ثم من مضغه او بیا دا غي ټوکړي د غوښ نه مخلقت و غیر مخلقت او پیدایشم بیا دنیا کې قسمه قسم دي کله داسې پیدا شي چې په بدن باندې روغ وي په ټولو اندامونو په ټولو اعضاءو تندرستی کنه او کله داسې پیدا شي چې نقصانې پکې اعضاءو کې کمی دویم مخلقتن کله داسې پیدا شي چې روح یې پکې چولی وغیر مخلقتن او کله داسې چې روح پکې نه وي جنازه په هم بیان کوي وسه نه راوړ کنه غیر مخلقای کنه مخلقتن کله داسې پیدا شي چې صورت او شکل یې برابرۍ چلا انسان لا سور کړی دی په دې بدن کې غوګنا او سترګې او دا به برابرې مصورتن او کله داسې غیر مخلقتن چې څنګه نشانه پکې نه یې اصل اوتړی لنو بیان لکم الله دې دې لپاره می بیان کو چې تاسو ته خپل قدرت او خیم او زما قدرت نه دی لیدلی تاسو کا شک کوئ لنبین لکم چې تاسو ته خپل حقیقت او خیم چې انسان ته ډیر کمزور دی تاسو مونږ ته پته نه و چې ته دومره کمزور ما دې نه پیدا ای او ته بیا د الله په قدرتونو کې شک کئ کله داغه د وجود نه انکار کوي او کله د توحید نه انکار کوي او کله د قیامت نه انکار کوي ونقر فی الارحام ما نشاء او بیا موږ تاسو لپاره پاتې کو په دغه رحمونو کې سمرا چې زمونږه خوخی الی اجل مسمى ترغه نیټه پوری چې الله ته معلومه ای چې دا غي ستاین یې نه ده کړې چې ما سمره زمانہ په دې گیډه کې وی هغه علم الله ته د هر یو جدا جدا وخت یو مودای نو حدیث کې راځي چې بیا الله رب العزت ملائک مقرر کړی ناغه ملائک دقه سي په خپل لاس کې نیولې او تپوس کوي چې الله سوالو لیکما عمر ولا سمرو لیکما رزق ولا سمرو لیکما عمل ولا سنگو لیکما موت ولا سنگو لیکما دغه سي په ورغوي کې نیولې ملاله بول عزت وتوینو بیا بکی روح واجی ثم نخرجکم طفلا بیا راو باسو منتاسو لرا ماشومان طفل و تپاغ وقت کی وی چی موری کم پلزی دیور پس روان ارتو کی نئی امن دیور پس وی دغیتا طفل وی توفیلی اغا سلیتا وی چه اغلا دعوت نیور کلی شوی و خیرات لروان دی نا بللی دی کنو ابل پسی روان دی نا توفیلی دی کنو انداز حالت تراشی معشومی بیا سمم او بیا تاسو لا عمر درکو بیا تاسو تربیته کو لتبلغو اشدکم چې ورسې خپل ځوانې ته الله ول تربیته کوي کنه خو د انسان عقیده کوم ده الله رب العزت یې ماته پریده ټول ذمہاری زما ده چې ما دومره دلرې نار روان کړل دي کنه نو بس ما ته پرې ده زبې لو یوما زبې پالما زبې ساتما درس عزیز موارم کنه ها پا زیارتونا پا باباگانو یه مڈاتا ویم و انسان کل سبری گی اده را زن تا مسلمان وی زور اندو زن تا مسلمان وی خوا ده بغیر ده ولینا و ده زیارتنا تسلین کی گی مشرک ده کنه خوا ده مشرک نورخ کر لکنه ی ده مشرکی چی اللہ پیدا کی او بار رو باسی دے بیا گرزی پا زیارتو نبان دے یو بابا لا و بل بابا لا ادے پا کلامنز او دسم کئی تیری ترام اللہ یو مات پریدہ زدار سزی مواری ما دے چی دمور پا گیڑا کیوں نو چے تربیت کو او چاوالا سیزو نراوڑو او چا بابا لبوتو نو سی اما تفرید کنو اللہی بیاستاو تربیت کم لتبلغو اشدکم چورا سیزوانے تا ومن کم من یتوفا بازی پتا سو کیا سو کی چیغا وفات کلیشی مخ کے دا زوانے نا بس عمر نور نئی رزق نور نئی ومنکم من یرد الی ارذل العمر او باز استا سنا غسو کی چې واپس کړی شي ډیر سپک عمر تا ډیر ذلت عمر تا الله دې یوسف دا عمر تا نه بوزي ځکه پیغمبر ته نه پناه غوښته دا ډیر سپک ژوند دی ډیر ذلت ژوند دی خپل پردی بدر نه جدا شي ولی سفیده وینه استانه نو خلق خوب پیدی پسی گرزی آخو اسلام دی چپاغی کې بغیر د فیدی او د لالچ نه عزت کیگی خدمت کیگی د مشرانو او د کشرانو احترام کیگی نا خو اسلامی کنه چې اسلام نه نو بیا نلوی ارزل العمر ته واپس شي من يرد الى ارزل العمر او دغه عمر علامه صدا لکه لا يعلم من بعد علم شيئا چې بیا دا انسان پويږي پس دا غیر ډیر علم نه پس دا غیر ډیر عقل نه او د ډیر تجربه نه شیان پیس شی باندې دا سه حت اورسینو چې څوک وته مخامخ کیږي نو امامه اریو دا ماما ای اریو دا بابا ای څوک وته مخامخ کیږي او چې لاس ولور کې او د کټ نه دی بلې غاړه تراشی بیان بیا به ته وایي چې خیر علی لکه لا یعلم من بعد علم شیئا دا د ارزل العمر علامه او خو چې کار څومره لوی علم یو لوی عقل یو لوی بصیرت یې او چې دا وخت ورشي نو چې څنګه نور بدن کار نه کوي نو دا دماغ هم د بدن نه بار نه دی کنه دا خودی سردی ناغی کیم فرق راشی حدیث کی راغلیو چه صحیح مسلمانی ناغ دغا وقت نزی اللہ دغا وقت نساتی دا یو دلیل شو تا انسان دا خپل خلقت ذکر اوکا چه تا شک کی پا بیا جو اندن کی نو د دین قیاسو کا د دې خپل لومبي پیدائش نه عبرت واخلم او دا دلیل او غر جواب بیا پیدائش باندې په باس بعد الموت باندې عقل الله دې له در کړل کنا دویم دلیل ذکر کړي افاقی د انسان د بدن نه بهر په کائناتو کې وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً اوینه تو انسان د ازمکا وچا بالکل شین بوټه به بالکل نه ښه هامدتن وچا کړسای فیزان زلنا علیها الماء اهتزت وربت کلا چې ورو مون په دې باندې باران نو دا ترو تازشی احتزت ترو تازشی وربت او پلسیگی ڈکشی پا فصل باندی وانبتت من کل زوج بهیج او زرغن کی هر قسم جوڑے تازه تازه اللہ وی گور دا خطار وقت کے انسان وی نکنه پخپل سترګوی ویني محسوس شي دي پخپل لاسو باندې بیا سنبال کې د قصستا مثال لیکنا تم په دې دنیا کې نو چې واخ راشي نو فنا بشي لکه د ازمکه چې دغه سره شو اوس شي په نوخه نو کله چې الله حکم وکي فیصله وکي د قیامت الله وی د ازمکه باندې خلق و نداس ډکشي لکه دې فصل نه چې ډکشوا بیا به د خپې کې خودو ځای نه وي بلکې د ګنڈل استن نه ده د دې ځای پکې نه نو تمره ډکشي په دې فصل سره داسې الله وی دقه سی بدا زمکه د مخلوق نه ډکشي د دې زمکه نه بیره او باسم زکه چې ویش پیله والی شي کنه دویما ناغی سرا با دا زمکا تروم زمک پوری جدا شی دو رازا ہے اسمانونا تروم اسمان پوری ادا مخلوق بطی راوزی دبر ناملیک را کزیگی او دخکت نبا خلق راوزی سمرا لوی لوی کارونا دی عظیم کارونا دی او انسان تداگرانا دا چی بیاو سنگ جو اندی کیگو چه زایمتنا و کننا ترابا و عزواما دلیلو نا ذکر شدوا نا قرآن تینا سمرات رو باسی دادا قرآن اصول لی چه دلیل ذکر کی نو داغی سمرات رو باسی چه دا فیدیت شوی دادی دلیل نا منتدا فیدی حاصل شوی نا اول فیدت ندار رو باسی چه اللہ شتا دا لنبای فیده دا چه کسوک انکار کی دا اللہ دا وجود نا نو دیر جاہل دے دیر بیوقف دے دیر قمقل دے ولی ذالکان دا سمرا چه کائنات گوری پا دنیا کی کبر دیو کخکت دیم نو دا زکشت دے بین اللہ والحق چه اللہ ذات شته دی دا ټول دا غا پا وجود باندی دلیلو ندی کنا که زمکا کس دی او کاسمانو کس دی کمینز کس دی دا ټول دا اللہ دا وجود دلیلو ندی هر یو پا جار باندی وی چه بین اللہ هو الحق چه اللہ شته دی اللہ حق دی اللہ یقینی دیم دا اللہ پا وجود کے شک نشتا دیم پل وجود کے بعد شک یہ چیر دا مادا بدن زما دے کدھا بل چا دے تس لیونی پا دنیا کی تیر شوی دی چزان با تی روکی دو نبی ایزان لیو امیرائی جوڑا کڑی وان د سرو شنو سپینو زیړو مرو هغه به ځان ته چولې و چې روک نه شمه دا سلیو نیم په دنیا کې شته دي دا دي کنه چې د الله د وجود نه انکار کوي خام د به یو ځل د خپل وجود نه انکارو کې جز پلانې نه ما انا د پلانې زیه ما ودالوم به سمرا ذالک دا کائنات چوینه دا بر اوخ کتا تنظیم چوینه دا دلیل له پدې باندې چې بیان الله والحق چې یقینا الله موجود دی او کته وای چې زه خو نو وینم نو ستا نظر کم دی اوس موږ څه چلو کو دا دې چشمه خو مونږ سره نشته دې نظر کې طاقت کم دی موسی علی السلام تعالی وی چې لن ترانی تا کې دا طاقت نشته خو مونږه کمزوري ده چې نه وینو دا نه چې غنی هغه ذلی دون دی خو مونږه کمزوري ده او انسان ته دا کمزوري علم معلوم شي چکل انوار پنس پن نهار کشی پتن دینوار ادریگی دے دے وطاو گوری کنے او ساتو نشکتے وطا دا خونوار دے مخلوق دے تا دیتا نشکتے تا دا نشیلی دے چی مونگ دا نبیا انٹرویو اخلو چی دا انوار سنگاو نشکولی زکا ستا نظر دمرا کم زورے دے چنور نشیلی دے قابو کی نشی راوستے نبی اللہ ذاتو اخو پاویاو حجاباتو دنور کے وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى دیمانا تیجت ندام علو مشوام چلا مڑی جون دی کولشی دیزمو کی تاو گورن وچا کلسا اچی باران پیوکو نترو تازا شوام اسباب دی کنه نو قیامت کې هم ژوند دی کولی شي دریم وانه علا کل شین قدیر بیشکا چلا پہار سبان دی قدرت والا دی وان الساعت آتیت اللہ ریب فیہا او ذات معلومه شو چې قیامت راتلون کې د نشته شک پاږي کې ولې د زموږه حال ذکر شو کنه چې دا آبادیږي بیا فنا کیږي آبادیږي بیا فنا کیږي نو قیامت هم دغه ته وي کنه چې بس یو ځل ودا سه پنا شي چې بیا بنا آبادیږي ته خو هغه ته چل جوړ کړل دی کنه چلے آباد کی نو بیا وچ کی بیا بگس شے نئی نو بیا آباد کی بیا ڈک کی نو دے انسان توئی چی دین انکار کول شی دستا دا قیامت دلیل لے کنا وان اللہ یبعث من فی القبور او دا امتنا معلوم شوا چی اللہ برا جوان دی کئی اغسو کوچ پا دی قبرونو کی دی کنه بل ځای کې دي همدي قبرونو کې دي او دې کې برا ژوند کیږي او روان به محشر ته رواني دا پینځه سمارات دې د دلیل نه راويست یا د یو دلیل نه چې د زمکه بیان وکړه چې دا ټول د دین معلومات شو آیا ور سره دا غي مخکې دلیل نه هم جو ګور د الله قدرت ته چې انسان یې د سنه پیدا کو عقل په دې کې کار نه کوي ها نو دی وایي نه عقل مستقل دلیلوم نه دی دغه تر خپل حد پورې دی چې سو پورې الله دلا قوت ورکړي دی او چې داغه حد نه پلی شي نو بیا دې ودرېږي خپل د طبيع الله نه معلومه نوځکه وی چې الله کل شین قدیر چې ګوره انسان یې د خاور نه د نطفه نه د علاقې نه چېږي کې سو او دومره خیسته انسان دومره د صفاتونو انسان نه تن پیدا کو نو معلومه شو چې الله پارسبان قدرت والا دی ښا دا مفصل دلیل یې بیان کو په اسبات د قیامت او په اثبات د وحدانیت واخر دعوانه.